Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład zmywarka Amika z automatycznym otwieraniem drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1699,99 z kodem taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. A witamy 13. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od serwisu, który przedstawi Romuald Wójcik. Tylko Polak potrafi, Andrzej Wargiel zjechał na nartach z Monteverestu. Enterokoki w wodociągu w Jordanowie pod Płockiem, 12 miejscowości bez dostępu do wody. Około 1000 tirów polskich przewoźników wciąż czeka na wjazd do Polski z Białorusi. Andrzej Wargiel dokonał niemożliwego. Jako pierwszy człowiek na świecie najpierw wszedł na Mount Everest i zjechał ze szczytu na nartach do bazy bez wspomagania tlenem. Jak mówi, to było marzenie, które dojrzewało w nim latami. Realizację tego marzenia rozpoczął miesiąc temu podczas aklimatyzacji w Himalajach. Idzie w miarę wszystko dobrze. Oczywiście lodowiec z dużym wyzwaniem wymaga sporych nakładów pracy, ale wydaje się, że mamy te największe problemy już rozwiązane. Aklimatyzacja, która będzie trwała pewnie relatywnie długo, muszę po prostu spędzić kilka nocy na dużych wysokościach. 6 tysięcy, pewnie 7 i może wyżej. W przeszłości Andrzej Wargiel do tego wyczynu podchodził dwukrotnie. Atak szczytowy z powodu dużej ilości śniegu trwał aż 16 godzin. Lodowiec Kumbu Polak pokonał bez korzystania z liny i poręczówek, a zjazd zakończył się na wysokości bazy na ponad 5000 metrów. Bez dostępu do wody są mieszkańcy 12 miejscowości pod Płockiem. W wodociągu w Jordanowie wykryto enterokoki, mówi Ilona Klimkiewicz z tamtejszego sanepidu. Ten wodociąg publiczny zasilają następujące miejscowości: Górki, Dobrzyków, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn, Troszyn Polski oraz ulica Nadwiślańska w Płocku. Woda jest chlorowana i zostanie poddana kolejnemu badaniu. Dla mieszkańców przygotowano wodę butelkowaną. Około 1000 tirów polskich przewoźników czeka na wjazd do kraju z Białorusi. O północy otwarto przejścia graniczne, ale dla ciężarówek tylko jedno. Po stronie białoruskiej obowiązuje kolejka elektroniczna. Jak mówi mi jeden z kierowców, on zarejestrował się w niej już w sobotę. Teraz czeka na SMS z informacją, o której mniej więcej godzinie będzie mógł przekroczyć granicę. Było przed nim ponad 980 zgłoszeń. Szacuje więc, że do Polski wjedzie jutro rano. Jak informuje rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, do Polski przez przejście towarowe w Kukurykach wjeżdża w ciągu godziny mniej więcej 45 ciężarówek. O północy otwarto dla ciężarówek tylko jedno przejście z Białorusią w Kukurykach. W długiej kolejce stoją samochody, które utknęły tam po ostatnim zamknięciu przejścia w związku z manewrami wojskowymi Zapad. Katarzyna Kozłowska, Polskie Radio Białystok. Sejm zajmie się dziś prezydenckim projektem ustawy o CPK. Zakłada on powrót do koncepcji Zjednoczonej Prawicy. Koalicja rządowa krytykuje prezydenta za to, że wpisuje się w narrację PiS. Marek Sawicki z PSL mówi, że poprzednicy w sprawie CPK nie zrobili nic. Pilnowanie łąki przez wiele lat, nie przygotowanie żadnych konkretnych projektów czy umów, to jest porażka Prawa i Sprawiedliwości. Niepotrzebnie pan prezydent o niej przypomina. Jest konkretny projekt i konkretne umowy, które realizuje w tej chwili i minister Lasek, i Ministerstwo Infrastruktury. Marcin Horała z PiS odpowiada, że projekt, który proponuje obecny rząd, będzie skutkować powstaniem neo-CPK. Niestety to neo-CPK oznacza również rezygnację albo bardzo słaba realizacja danego celu, od chociażby tworzenie krajowej kompetencji do produkcji taboru kolei dużych prędkości i rozwój tego przemysłu high-tech u nas w Polsce. Według projektu rządowego do 2032 roku ma powstać odcinek kolei dużych prędkości z Warszawy do Łodzi, a do 35 roku do Wrocławia i Poznania. Specjaliści chwalą edukację zdrowotną i odradzają wypisywanie dzieci z zajęć. Rodzice mają jednak wybór. Do dziś mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału dzieci w tych lekcjach. Na kilkanaście godzin przed terminem Martyna Szymczakowska uczestniczyła w zajęciach w Szkole Podstawowej 25 w Warszawie. Temat dzisiejszej lekcji: jak hartować organizm, aby być zdrowym i odpornym. Czy wiecie, co to znaczy hartowanie organizmu? No tak jakby ochraniać przed czymś. Tak, robimy jakieś działania po to, żeby nie chorować. Więc dzisiaj na edukacji zdrowotnej idziemy na marszobieg, na siłownię plenerową. Zapraszam na dół. Fajne. O czym już mówiliście? O pierwszej pomocy na przykład. Było o zdrowiu. A na jakie tematy czekasz na edukacji zdrowotnej? Co zrobić, żeby przestać być smutnym ciągle? Najbardziej w sumie właśnie jak sobie radzić ze stresem. Edukacja zdrowotna jest nauczana od 4 klasy szkoły podstawowej do końca 3 w szkołach średnich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jedynie na południu i Dolnym Śląsku nieco więcej chmur i może przelotnie padać. Na termometrach od 13 stopni na północy do 16 w centrum i na zachodzie. Jutro podobnie, z tym, że będzie oczko więcej, czyli od 14 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. Chcielibyśmy teraz od Agnieszki Łukasiewicz, która program będzie realizować, od Kasi Wojtasik, która go wydaje do 15, od Romka, który czytał serwisy. Zgadzasz się? Absolutnie. Oczywiście jeszcze nie wiem, ale idę w ciemno. I ode mnie, od Michała Nogasia, piosenkę zagrać dla... Aha, i jeszcze od pewnego słuchacza Michała z Lublina. Piosenkę dla Andrzeja Bargiela, który najpierw wszedł na najwyższy szczyt świata, a potem... Jak gdyby nigdy tak nic. Tak sobie zjechał po prostu, nie miałem nic innego do roboty. No co będzie tam sam siedział? Posłuchaj, Andrzej, to jest o tobie. Andrzej. To dla Andrzeja Bargiela, który, przypomnę, nie tylko wszedł na najwyższy szczyt świata, ale jeszcze z niego zjechał na nartach. Dla mnie imponujące. A teraz inne firdygałki przed nami. Piękną dziś mamy piosenkę dnia. Naprawdę. Uwaga, miłośnicy takich zwierzątek, co się nazywają wydry. Będzie o spaniu. Max Tachasiuk. Gapię się w gwiazdy. Stalowe ptaki usadzone na grunt. Czy masz tak samo jak ja? Że kiedy patrzysz w górę, łapie cię ból. Za szybko leci nam czas. Wszystko plejady międzygwiezdnej nut i firdygałki. Proszę, trzymajmy się za ręce, by płynąć móc. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. Co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bywam odporny na strach. Jestem jak paproch, gdzieś na winy lata. I krążył też tak. Zanim się wtrącił gdzieś pomiędzy gwiazdy, czy Major Tom też się bał, że kiedyś zgubi się i już nie zobaczy cię pośród próżni bez dna. Zaczepić chciałbym się w księżyc i wrunąć tak. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. Tydzień temu w rotacji Max Tachasiuk był gościem Kuby Ambrożewskiego. Jechałem wtedy do domu samochodem. No, późno wracam do domu, przyznaję. I aż się zatrzymałem, zastanawiając się, co to za świetna jest piosenka. Proszę bardzo, od tygodnia mnie trzyma. Po tygodniu jest naszą piosenką dnia firdygałki. Na pewno będziemy grać często. Jutro w poranku po 6 też. Obiecuję. Z czystym sumieniem. To jest cykl, w którym różne rzeczy polecamy i o różnych rzeczach mówimy. Ja dziś zupełnie przypadkiem o książce opowiem, a właściwie nie tylko ja. Zaczęło się od tego, od końca opowiem, że 12 października w audycji Wszystkie Książki Świata pojawi się Jenny Erpenbeck. To jest niemiecka pisarka, która w roku 2024 otrzymała międzynarodowego Bookera za powieść Kairos. Ona się ukaże w Polsce w przekładzie Elizy Borg. To jest opowieść, która zaczyna się w 1986 roku w lipcu w Berlinie Wschodnim. Opowieść o spotkaniu i romansie młodej dziewczyny i dojrzałego pisarza. Historia miłosna to jest tylko jeden z wątków w tej książce świetnie przez Erpenbeck pokazanych. Drugim jest codzienność życia w Niemieckiej Republice Demokratycznej. I proszę bardzo, czekając na książkę Jenny Erpenbeck, dostaliśmy Kraj za murem. Życie codzienne w NFD. Książkę autorstwa Kathy Hoyer, brytyjsko-niemieckiej historyczki i pisarki, która opowiada o kraju. Aha, jeszcze tylko dodam, że Jan Szkudliński na polski tę książkę Kathy Hoyer przełożył. Opowiada o kraju, który istniał między 7 października 1949 a 3 października 1990 roku. No a potem w wyniku zjednoczenia dwóch państw niemieckich zniknął z map świata, ale pytanie, czy także z pamięci jego mieszkańców, a także z pamięci tych, którzy żyli w tych niby lepszych Niemczech zachodnich. Przyznam się szczerze, że lektura tej książki kompletnie wywraca stolik w jakimś sensie. Można się z niej dowiedzieć tego, jak wyglądała codzienność w Niemieckiej Republice Demokratycznej, państwie, do którego wielu spośród nas pewnie pojechało kiedyś na wakacje albo na jakiś obóz harcerski. To jest także moja opowieść z roku 1986. Państwie, które słynęło z pięknej wieży telewizyjnej na Alexanderplatz w Berlinie, z tego zegara, który pokazuje godziny na całym świecie, dalej zresztą stoi. Państwa, które miało całkiem niezłe rzeczy do kuchni domowej, można je było przywozić. Ale jak się tam żyło w środku? Wiemy, że Stasi, że podsłuchy, że obawa przed tym, że Rosjanie wejdą i zajmą tę przestrzeń, jeżeli podwładni Erwisa Honeckera nie będą posłuszni. Ale przecież trzeba tam było normalnie funkcjonować. I o tym właśnie świetnie pisze w książce Kraj za murem Katia Hoyer, Życie codzienne w NFD. Ale żeby o tej książce coś więcej opowiedzieć, a właściwie, żeby wyjaśnić, jak też z drugiej strony patrzono na życie obywateli NFD, postanowiłem dziś połączyć się z Berlinem, gdzie jest mieszkająca w Berlinie właśnie od lat 80. polska i niemiecka pisarka Magdalena Parys. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Trójki z Berlina Zachodniego, trzeba dodać. No właśnie, tak się Magda wyrwała do odpowiedzi. Bardzo nam miło, że jesteś z nami. Zacząłem mówić o tym, że życie codzienne w NRD jest tematem książki Kathy Hoyer, książki, którą także ty znasz. Co więcej, ty też, i o tym pewnie jeszcze wspomnimy, piszesz o NRD w swoich powieściach, no ale chciałem cię zapytać, czy kiedy przyjechałaś do Berlina Zachodniego w latach 80. i mieszkałaś w takim mieście, wyspie, otoczonym murem, a wszędzie dookoła była ta socjalistyczna rzeczywistość, to czy wtedy coś się mówiło o tych po drugiej stronie? Szczerze, w ogóle się nie mówiło. I to jest właśnie fascynujące i zarazem zatrważające, że w tamtym okresie, pomimo tego, że mieliśmy do czynienia z jednym miastem, przepołowionym po prostu na pół jak, nie wiem, pomarańcza, ani jedno miasto, ani drugie nie brało pod uwagę czegoś takiego, że tam po drugiej stronie coś jest i że jest coś tak odmiennego. To znaczy, my rzeczywiście żyliśmy, oczywiście mogę powiedzieć tylko z perspektywy głównie Zachodu, zaraz powiem o Wschodzie, który dość często odwiedzałam, ale tak jakby to drugie miasto w ogóle nie istniało. To jest niesamowite. Dzisiaj jak się nad tym zastanawiam, sama często zadaję sobie pytanie, jak to możliwe, ale trzeba sobie to wyobrazić w ten sposób, że żyli rzeczywiście ludzie w Berlinie Zachodnim, którzy kompletnie nie zdawali sobie z tego sprawy, że to jest miasto podzielone. Dlaczego tak było? Dlatego, że już ich rodzice się w takim mieście urodzili, oni sami się w takim mieście urodzili, oni nie znali innego stanu rzeczy i mało tego, ale gdzieś tam też uważali się za jakichś takich bardzo szczególnych i wyróżnionych, ale nie do końca zdawali sobie sprawę dlaczego. Może właśnie dlatego, że żyli na takiej wyspie właśnie, wiesz? A z drugiej strony nie poświęcali temu uwagi żadnej. To dopiero stawało się ważne, kiedy musieli przekroczyć granicę niemiecko-niemiecką i udać się do zachodnich Niemiec. Ale nawet wtedy, kiedy przejeżdżali przez NRD, to było po prostu jak coś, co trzeba było wkalkulować w to, że żeby się dostać gdzieś, no to muszą takim transferem, szarą trasą, szarą jakąś taką, jak to oni mówili, autobaną, czyli szarą szosą, przez szarość przejechać, żeby dostać się znowuż do czegoś, w czym żyli na co dzień. Natomiast jeśli byłeś, tak jak ja byłam dość często w Berlinie Wschodnim, z tego względu, że do Berlina Wschodniego docierały, właściwie tylko tam docierały pociągi z Gdańska, w Berlinie Lichtenberg, i stamtąd odbierałam naszą rodzinę, babcię, nie wiem, dziadka, ponieważ tylko ja byłam właścicielką paszportu konsularnego, a paszport konsularny dawał ci tę możliwość, że mogłeś przechodzić przez granicę ilekroć chciałeś, ale nie mogłeś przekroczyć pewnego czasu, czyli nie mogłeś zostać na noc. I ja często przechodziłam przez tę granicę, żeby odbierać swoją rodzinę z dworca, a z czasem przechodziłam też po to, żeby po prostu zobaczyć, jak tam jest. Zderzyć tą kolorowość i to bogactwo, tę obfitość z czymś, co jest po drugiej stronie i co przypominało mi Polskę. I muszę powiedzieć, że ci ludzie, ci szarzy, smutni, cisi ludzie też nie zdawali sobie sprawy z tego, że tuż za tym murem, tuż obok dosłownie, jest inny świat. Oni się z tym pogodzili, że ten świat jest nie do zdobycia, nie ich, i oni żyją tą swoją szarzyzną. Ci po drugiej stronie, tym rozkrzyczanym, głośnym, wielobarwnym Berlinem Zachodnim, w którym wszystko mogłeś i wszystko było możliwe, i bary, wiesz, dyskoteki, puby były otwarte przez 24 godziny. Zresztą to było jedyne miasto, w którym w tamtych czasach, gdzie coś takiego w ogóle było możliwe, i było tak. Między innymi zawsze David Bowie mówił, że to jest jeden z głównych powodów, dlaczego tam przyjechał. Natomiast ci po tej drugiej stronie, wiesz, no to stereotyp, no ale tak, no tam natychmiast stykałeś się z ciszą. Tam była niesamowita cisza. I miałam wrażenie, że nawet metro, że wszystko jest tak ciche, bo było ciche. Nikt nie odważyłby się być głośnym, albo zbyt kolorowym, albo wyróżniać się w jakikolwiek sposób. Więc to były rzeczywiście kompletnie dwa różne światy, nie mające ze sobą nic wspólnego. Magda Parys, pisarka, która od lat 80. mieszka w Berlinie Zachodnim, co podkreśliła, dziś gości w tej audycji, a rozmawiamy wokół książki Kathy Hoyer Kraj za murem. Życie codzienne w NRD. Bowie się dwa razy już pojawił dzisiaj, od 13 wspominany, więc niech teraz zaśpiewa z płyty nagranej w Berlinie Zachodnim. Heroes.

kim jest Igor. Igor to chłopak, który z bardzo trudnego domu, w którym generalnie jakby bardzo istotne jest to, że doświadczył jakiegoś braku ciepła, braku miłości, opieki, jakichś podstawowych środków do życia. Był w ośrodku wychowawczym. Ma młodszego brata, który jest dla niego absolutnie najważniejszy. Wokół niego orientuje się życie Igora. I jeszcze jest druga osoba, która jest dla niego szalenie ważna i okazała mu jakieś wsparcie, uznała go całego takim, jakim jest, czyli Agata. No, czyli krótko mówiąc, chłopak z problemami. Z kolei wczoraj, podczas galowej prezentacji w Teatrze Muzycznym, zobaczyliśmy wreszcie debiut Emmy Buchwald, Nie ma duchów przy dobrej. Tam zagrałeś Benka. No myślę, że też ciekawa, inna rola. Inna rola. No bardzo mi się to podoba, że mogę zagrać tak różnych bohaterów. Młodzi ludzie powiedzieliby taki trochę chłopak odklejony, tak? Kto? Odklejony. Że ja czy Benek? Benek. Benek. No trochę a tak. A ty może też, ja nie wiem. Benek trochę tak. Taki nieporadny jeszcze chłopiec, który właściwie teraz jest w bardzo istotnym etapie swojego życia, czyli budowania jakiejś autonomii i potrzebuje zmierzyć się ze swoimi wewnętrznymi strachami, by po tą autonomię i tą siłę i niezależność sięgnąć. Bardzo ładna rola i myślę, że też film, który wzbudza zainteresowanie. Nie ma duchów przy dobrej. No i ten trzeci twój konkursowy film, chociaż to już inny konkurs, ten drugi konkurs Perspektywy, za to właściwie horror. Horror. 13 dni do wakacji, też podobnie jak Światło czuła znany już z kin. Tak jest. Tutaj rola byku. No cóż, nie chcę tutaj ciężko mi, bo nie chcę zbyt wiele wracać. Można, tak, nie można nie tego suspensu. Dokładnie. Ale też ale inna powiedz, jak rola się, jak się znalazłeś właśnie w takiej konwencji, w takim gatunku, który zaproponował Bartosz Jankowalski, reżyser? Bardzo dobrze, tylko znów musiałbym coś zdradzić, cholera. Może tak powiem. Nie musiałem grać tyle przerażenia i strachu, co koledzy. Miałem trochę prościej. Oj, to sporo powiedziałeś. No tak, no może tak, a może nie, a może nie. No ale oczywiście w takich szlaserach różnie to no bywa i różnie się akcenty rozkładają. W każdym razie każde, rozumiem, z tych doświadczeń nieco inne, ale każde na swój sposób interesujące. Absolutnie uwielbiam to, że mogę grać tak różne osoby, spotkać się z tak różnymi bohaterami. No i tego ci życzę w przyszłości. Czy w tej chwili już się coś dzieje? Już może kolejny plan filmowy, serialowy? A w październiku mam robić krótki metraż, także wspieramy się, młodzi twórcy. No i cały czas czekaj na telefon. Dzięki. Bartłomiej de Klewa, 3 filmy konkursowe na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc piękny wynik młodego aktora. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy z Gdyni. Pozdrawiamy, to Ryszard Jaźwiński. Na audycję zaprosił sponsor Energa z Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A jutro z Gdyni tylko filmowo, popołudniowe zapraszamy do trójki i uwaga, trzecia godzina. A my teraz wracamy także muzycznie za naszą zachodnią granicę do Berlina. Za chwilę ciąg dalszy rozmowy wokół książki Kati Hoje Kraj za murem z Magdaleną Parys, ale wcześniej do końca tej godziny muzyka tylko ta, która zrodziła się w Berlinie i w Niemczech. U2. Always been, my head is somewhere in between. Give me one more chance, let me be a lover tonight. In the roofie, in the roofie. And I'm gonna make you sing. Give me half a chance to ride on the waves that you bring. Your heart is shy. jedna z płyt mojego życia i myślę Opus Magnum U2, nagrywany w właśnie scalającym się Berlinie album Achtung Baby z 1991 roku. Do Berlina wracamy, z nami Magdalena Parys, polska pisarka i niemiecka pisarka, która mieszka w Berlinie od lat 80. Punktem wyjścia i powodem naszego spotkania jest książka Kati Hoje Kraj za murem, życie codzienne w NRD. No właśnie, jaki to był kraj, to NRD? To był kraj evenement. Czasem można coś porównać z byłą Czechosłowacją, z Bułgarią. Gdzieś mamy jakiś punkt zaczepienia. W przypadku Niemiec Wschodnich nie mamy żadnego punktu zaczepienia, ponieważ to jest całkowicie osobne państwo, jakieś osobne coś. I często się nad tym zastanawiałam, z czego to wynika. I tu jest właściwie wyjaśnienie tego bardzo proste. Musimy sobie to wyobrazić w ten sposób, że podczas gdy Niemcy Zachodnie po przegranej wojnie i po fiasku, po katastrofie największej w historii człowieczeństwa w ogóle, musieli przerobić lepiej lub gorzej swoją historię w luksusie kapitalizmu, odradzania się, planu Marszala i tak dalej, jednak przerabiali, szczególnie w tym 68 roku, niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy, rewolucja kulturowa i tak dalej. A tutaj mam do czynienia z NRD, z państwem, które z jednej dyktatury, hitleryzmu, przeszło natychmiast w kolejną dyktaturę. Wiesz, nie możemy tego porównać z Polską. Z jednej dyktatury w drugą. Czyli oni nie tylko nie musieli nic przerobić, mało tego, oni niemal jak Austriacy, oni w ogóle z tym nie mieli nic wspólnego. Wszystko, co złe i ta druga wojna światowa, która się wydarzyła, faszyzm, nacjonalizm, Hitler, to Niemcy Zachodnie. Nawet sobie mur berliński nazwali jako taką zaporą antyfaszystowską. Tak, oni mieli swoje nazwy na to. Że ten mur powstał po to, żeby nie wpuścić tych złych nazistów czy faszystów z Zachodu. Więc oni w ogóle czyści byli, według nich oczywiście. Jak jest, wszyscy wiemy. NRD zbudowali, tak samo byli oficerowie i były gestapo i ci ludzie, którzy doprowadzili do tej wojny, tak samo na Zachodzie, jak i na Wschodzie. To nie ulega żadnej wątpliwości. Nikt nie wybił Niemców i nagle urodziły się nowe Niemcy i wybudowały nowe Niemcy na Wschodzie i na Zachodzie. Więc oczywiście to jest kraj, który w jeszcze większym zakłamaniu tworzył jeszcze większe kłamstwo kolejne w dyktaturze, w takim czymś, że właściwie nikt nie mógł nikomu ufać. Świetnie pokazuje to biografia Birmana, słynnego pieśniarza, poetę wspaniałego i opozycjonistę, który właśnie przedstawia to w fantastyczny sposób, jak to funkcjonowało albo jak to nie funkcjonowało. Jak 5 razy się zastanowiłeś, co powiedziałeś, czyli ten okres, który my czy nasi dziadkowie wspominają, znamy z ich opowieści, jak wyglądał ten czas stalinizmu, to u nich właściwie on się nigdy nie skończył. Stalin padł, wszystko padło, niby się odradzało i tak dalej, a u nich zawsze było ten zamordyzm. Czyli zawsze to życie w lęku, w życie w takiej świadomości, że jestem obserwowany, jestem obserwowana, że nie wiadomo, kim jest mój sąsiad tak naprawdę. Właściwie co drugi to chyba w Stasi był, tak? Dzisiaj o tym wiemy, wtedy ci ludzie o tym nie wiedzieli, ale czuli. Przecież ci ludzie byli gdzieś zapraszani albo ściągani z pracy, proponowano im jakąś współpracę ze Stasi i tak dalej. Skoro mnie to zaproponowano, znaczy nie mnie, ale skoro zaproponowano to temu komuś, to wiadomo, że temu mojemu koledze też to zaproponowano. Ja może się nie zgodziłem, ale kto wie, może mój tata, czy tam moja ciocia, czy mój mąż nawet, tak, się zgodził. Więc życie dla nas niewyobrażalne, w takim ciągłym lęku, w dyktaturze, która teraz zmieniła tylko na chwilę oblicze, ale właściwie była taka sama. Jak w latach, no oczywiście nie hitleryzm, ale takie życie w niepewności i oczywiście jeszcze większe takie, to co my znamy, że jednak nasi rodzice czy nasi dziadkowie jednak trochę podróżowali i jednak mogli trochę pojeździć, no to ci z Zachodu mogli przyjechać do tych ze Wschodu. Oczywiście jeśli wcześniej uiścili odpowiednie sumy, kwoty i wymienili marki zachodnie na wschodnie, ale ci ze Wschodu nie mogli absolutnie wyjechać. Na przykład to, co czasem czytamy, że ktoś gdzieś wyjechał na Zachód, czy mógł coś pozwiedzać, to czegoś takiego praktycznie w NRD w ogóle nie było. Żadnego młodego człowieka nie puściło się przez granicę, bo wiadomo, że on już by nie wrócił. A jeśli nawet zdecydował się właśnie zostać i go wypuszczono, to represje, które dopadały tych pozostałych członków rodziny, były tak wielkie, że praktycznie prawie nikt się nie odważyłby wyjechać nielegalnie. Jedyne osoby, które się wypuszczało i którym zezwalano na wyjazd na Zachód, to byli emeryci. Super, nie trzeba będzie im emerytur płacić. No to się opłacało. Także represje, jeszcze raz represje, nieporównywalnie większe w stosunku do tego, co znamy z Węgier czy z Polski. Mówi o NRD, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Magda Parys. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Hast du etwas Zeit für mich? Neun und neunzig Jahre Krieg, ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen. Niełatwo w to uwierzyć, ale 30 września w Warszawie po raz pierwszy w historii Nena, ikona niemieckiego, wcześniej zachodnio-niemieckiego popu, wystąpi na koncercie, a to oczywiście 99 balonów i hit z 1983 roku, gdy Niemcy były podzielone. Jak się żyło we wschodnich Niemczech, w NRD, o tym pisze Katia Hoyer w książce Kraj za murem, by the way, jak to mawiają Anglicy, czyli przy okazji, jak mawia się u nas poprawnie, mamy dla Państwa egzemplarze tej książki. Można do mnie pisać myśliwiecka@polskieradio.pl, jeśli chce się NFD od środka poznać. Dobrze ten kraj od środka poznała także Magda Parys, która jest naszą gościnią dziś. Polska pisarka i niemiecka pisarka mieszkająca w Berlinie od lat 80. Książka opowiada o życiu NFD, o kraju, który skończył się w roku 1990. I co było dalej? Zachód wchłonął wschód. On go zaanektował, on go pożarł. I on nie zrobił tego świadomie, dlatego że hej, wy jesteście gorsi, tylko tak się dzieje, kiedy przychodzi ktoś bardzo bogaty i mówi tak, słuchaj, wszystko co do tej pory zrobiłeś i wszystko co do tej pory się wydarzyło, no, nie zdało egzaminu. I teraz tak, my proponujemy ci coś lepszego i my nie tylko ci proponujemy coś lepszego, tylko jeśli chcesz z nami iść, to ty musisz się dopasować do nas. I tak naprawdę w tej książce, którą ja napisałam, ale też nie chodzi o to, że ja ją napisałam, tylko tak naprawdę, kiedy spojrzysz wstecz na Niemcy Wschodnie, to jedyne, co im zostało, to ta wieczorynka dla dzieci, którą oglądano na zachodzie i na wschodzie, czyli ten piaskowy dziadek. I kiedy przechodzisz przez ulicę, no to ten zielony ludzik. Czyli pamiętam ten moment, kiedy ten zielony ludzik z zachodu zniknął i nagle pojawił się ten w kapeluszu ze wschodu. I tak naprawdę to jest wszystko, co im zostało. Ale oni zaczęli sobie zdawać z tego sprawę dopiero po jakimś czasie, bo cóż, oni też się na początku tym zachodem zachłysnęli. To nie jest tylko tak, że zachód ich wchłonął, pożar i wymienił im nauczycieli, urzędników, pozamykał im fabryki, kazał im teraz na przykład, nie wiem, pójść na bezrobotne albo w ogóle zmienić myślenie, wymienić mózg i tak dalej. Nie, nie, to nie jest tak do końca. To się stało też za ich przyzwoleniem. Tych, którzy się na to nie zgadzali, było tak naprawdę bardzo niewielu. To była jakaś elita, która mówiła, stworzymy teraz państwo o obliczu nowym, socjalistycznym i tak dalej. To była garstka ludzi. Zdecydowana większość, ponad 90%, mówiło, hej, my chcemy tego przepychu, my chcemy tego bogactwa, my idziemy z wami. Ci odważniejsi opuścili wschód, pojechali na zachód, a ci starsi, mniej odważni, albo ci, którzy nie potrafiliby się przystosować do nowego zachodniego, pozostali tam i powoli odkrywali, że to wszystko, czym do tej pory żyli, kim byli, czym była ich tożsamość, że to im jakby nie tyle zostaje zabrane, tylko że to się kruszy, to znika, dlatego że nagle w telewizji, w radiu, w sieci, w necie zaczyna się im przedstawiać jakiś inny obraz, którego oni nie znali. Czyli tak, nagle zaczęli znikać ich aktorzy, nagle zaczęli znikać ich lektorzy. Przecież to jest coś takiego, że to trzeba sobie wyobrazić w ten sposób, że kiedy miałeś wschodnią i zachodnią telewizję i miałeś jakiś film i ten film został zakupiony przez wschód i przez zachód, to wiadomo, że wschód nie kupił sobie tego filmu jeszcze raz z głosami niemieckimi lektorów, tylko oni sobie po swojemu to robili. Dzisiaj, kiedy widzę, czy słyszę jakiś film z podkładem niemieckim, ja natychmiast rozróżniam, czy to jest ze wschodu, czy to jest z zachodu. Ja nie jestem w stanie tego ze wschodu słuchać. Nie dlatego, że to jest złe, bo oni mają jednych z najlepszych lektorów na świecie. To jest niesamowite. Tak samo jak zachód ma jednych z najlepszych na świecie. A ci ze wschodu nie mogą słuchać tego z zachodu, bo to są dla nich obce głosy, to jest jakieś sztuczne, nie ich. No ale do tego wszystkiego my z zachodu i oni ze wschodu dochodziliśmy powoli, że to gdzieś zaginęło, że im tego brakuje, a my powoli dochodziliśmy do wniosku, że my im to narzuciliśmy. Zawsze wygrywa silniejszy i wygrał silniejszy. A ten słabszy krzyczy, broni się, czy przez wybory, że wybiera takich, a nie innych, czy przez to, że mówi, że im się nie podoba i oni też mają własną tożsamość. Teraz jest wybuch. Od 10 lat non-stop masz analizy najróżniejsze. Ta książka, o której dzisiaj mówimy, to nie jest pierwsza książka. To jest jedna ze 100 książek, która się ostatnio ukazała i każdy na swój sposób próbuje się odnaleźć. Ale kto dochodzi do głosu? Do głosu dochodzi kolejne pokolenie. Nie piszą tych książek ci, którzy bezpośrednio zostali trafieni i zatopieni, tylko ich dzieci. To jest tak jak trochę po wojnie. Nie było wojny, ale jak po wojnie. Ta książka, o której mówimy dzisiaj z Magdą Parys, to przypomnę, Kraj za murem, życie codzienne w NFD, Kati Hoyer. W jej sprawie można pisać, mamy egzemplarze, myśliwiecka@polskieradio.pl. No dobrze, Magda, ale istnieje coś takiego jak ostnostalgia, tęsknota za NFD. I ona jest od lat. Na to samo, na co wskazują ludzie w Polsce. Kiedyś czytałam taki świetny artykuł bułgarskiego naukowca, zresztą bardzo tutaj w Niemczech popularnego, wykładającego obecnie na Oxfordzie, Iwan Krastew, i to on napisał o tym już 15 lat temu i pamiętam, że byłam wstrząśnięta tym, że coś tak mądrego, tak ważnego i tak przełomowego znajduje się na przedostatniej stronie Szpigla i jest takimi malutkimi literkami, wiesz, to takie wszystko takie małe i niby nieważne, a tak ważny wywiad i tak ważna analiza tego, co jest. A dlaczego tak było, że to było na tej przedostatniej stronie? Bo to było z 15 czy z 20 lat temu, kiedy jeszcze nikomu do głowy nie przyszło, żeby się bardziej w to zagłębić i zająć tymi ludźmi, zaopiekować się nimi jakoś, coś z tym zrobić, zacząć to nazywać. Bo wtedy był jeszcze ten czas. Dzisiaj już jest na wszystko za późno. Ten podział jest zbyt głęboki. I on opisał taki fenomen, że obywatele z Bułgarii, z Polski, z Czech, ze Słowacji czy z NRD natychmiast się dogadają i zrozumieją swoje bolączki, swoje tęsknoty, swoje lęki i swoje nostalgie. Ale kompletnie nie zrozumie ich Niemiec z Zachodu, a już o Francuzach to nie ma mowy, ale Niemiec z Zachodu nie kompletnie nie rozumie tego Niemca ze Wschodu. Bo Niemiec ze Wschodu interesuje się Niemcem z Zachodu. On chce wiedzieć, co on czuje, dlaczego on to zrobił, czemu oni nam to zrobili, czemu oni nam to zabrali. A Niemiec z Zachodu ma to, przepraszam, chciałabym nazwać dosłownie, ale powiem delikatnie, w nosie. Jego to w ogóle nie interesuje. Jego to w ogóle nie interesuje, że ktoś ze Wschodu coś przeżywa. Albo że w ogóle coś takiego jest jak jakaś nostalgia. Ta nostalgia nie dotyczy ludzi z Zachodu. Oni mówią otwarcie, to jest brzydkie. Oni nazywają po imieniu, król jest nagi. To jest brzydkie, to jest meblościanka z lat 60. Ona mi się nie podoba, jej sobie nigdzie nie postawię. Ten ze Wschodu będzie miał takie, a nie inne wspomnienia i jakieś tam nostalgie, dlatego że będzie mu się wydawało, że wtedy było dla wszystkich dzieci było miejsce w przedszkolu. W ogóle wszystko wtedy było. To było tak wspaniale. Ja nie zapomnę, jak przyjechałam w latach 90. do Polski, tak pod koniec lat 90. i słuchałam swojej ukochanej cioci, jak ona mi opowiadała, jak to w ogóle było wspaniale. Było mlekiem płynące, wszystko cudowne, wspaniałe, a przede wszystkim w ogóle no wszyscy mieli porówno. Właściwie brakowało tylko, że powie, że wszystko było w sklepach. No to tylko tego nie było, że nic nie było, a tak poza tym to wszyscy mieli porówno i to było takie fantastyczne. Nawet te fartuszki w szkole były super nagle. A już to, że wszystkie dzieci miały miejsce w przedszkolu, a potem w szkole i że to nie było takie skomplikowane, no w ogóle rewelacja. I nie było biedy, nie było bezdomnych i tak dalej. I tak naprawdę pomyślałam sobie, gdzie ja jestem. Dopiero co kilka dni wcześniej prawa ręka mojego męża, jego sekretarka, opowiadała mi dokładnie to samo. Tylko, że ona pochodziła z NRD, a moja ciocia z Gdańska. I spoglądający na to Niemiec z Zachodu, który po prostu, wiesz, zakrywał oczy, w ogóle nie tylko, że nie rozumiał tego, ale w ogóle się tym nie interesował. Ponieważ Niemiec z Zachodu nigdy nie miał z czymś takim styczności. On żył w obfitości, a ten jego brat, rodzina czy znajomi żyli w ciągłym braku. Ależ ona świetnie opowiada. Magda Parys wróci po 14:00 dziś o życiu codziennym w NRD wokół książki Kati Hoyer. Mówimy w Tu Myśliwieckiej 357. To teraz będzie z Niemiec po angielsku. Kraftwerk. We'll be right back.